W Luksemburgu można za darmo jeździć autobusami czy pociągami. To pierwszy taki kraj na świecie. W Chinach zanotowano ponad 420 nowych przypadków koronawirusa. Poza prowincją Hubei i jej stolicą Wuhan zanotowano zaledwie 4 nowe przypadki zachorowań, co jest najniższą liczbą od czasu rozpoczęcia badań w styczniu. Zdaniem części ekspertów apogeum nowych zachorowań w Chinach może już mijać. Wskazuje się, że ten kraj zastosował radykalne środki, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się patogenu. W Polsce nie odnotowano przypadków zakażenia. We Wrocławiu działa już laboratorium, które robi testy w kierunku wykrycia koronawirusa. Oznacza to, że próbki z Dolnego Śląska nie będą już musiały być transportowane do Warszawy. Badaniem zajmują się specjaliści z sanepidu. Szczegóły zna Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Laboratorium zostało zorganizowane w siedzibie sanepidu przy ulicy Składowej. Wczoraj trafiły do niego pierwsze 4 próbki i jak mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jacek Klekoczar, wszystkie wyniki są ujemne. Dla pewności testy zostaną jeszcze powtórzone. Otwarcie laboratorium we Wrocławiu skraca czas oczekiwania na wyniki. Od dostarczenia próbki wystarczą 24 godziny. Laboratorium działa całą dobę, ale trzeba pamiętać, że przyjmowane są próbki tylko od placówek medycznych. Nie można zrobić sobie badań prywatnie. Wojewoda Dolnośląski polecił przygotowanie dodatkowych miejsc dla ewentualnych chorych. W Kancelarii Premiera Rady Ministrów trwa podsumowanie 100 dni rządu Zjednoczonej Prawicy. Podsumowana zostanie m.in. realizacja 5 zapowiedzi z kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Na tej liście znalazły się 13 i 14 emerytura, budowa 100 obwodnic, mały ZUS, pakiet kontrolnych badań zdrowotnych i plan dojścia do równych dopłat dla rolników. Jutro będzie obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale przez cały weekend w wielu miejscach w kraju zaplanowano uroczystości, które mają zarówno charakter społeczny, jak i oficjalny. Mimo intensywnych prac wciąż daleko do pełnego udokumentowania i upamiętnienia walk uczestników antykomunistycznego zrywu z lat 44-56, mówi szef Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Tomasz Łabuszewski. Instytut tak naprawdę nie jest w stanie objąć swoimi badaniami tych wszystkich inicjatyw badawczych, które powinny być podjęte w środowiskach akademickich w różnych regionach. I jest to niewątpliwy problem. Portal Polskiego Radia zachęca do odwiedzenia specjalnego serwisu tematycznego, który poświęcony jest podziemiu antykomunistycznemu. Znajduje się on pod adresem internetowym Żołnierze Wyklęci polskieradio.pl. Luksemburg będzie pierwszym krajem w Europie i na świecie z darmowym transportem publicznym. Rząd chce w ten sposób ograniczyć ruch samochodowy, co będzie korzystne dla środowiska. Oficjalnie darmowy transport publiczny będzie od jutra, 1 marca, ale już dziś można bezpłatnie podróżować. W Luksemburgu z tej okazji zorganizowano wiele koncertów. Luksemburg od dawna ma problemy z dużą liczbą samochodów i co się z tym wiąże, korkami na drogach. Dlatego rząd postanowił to zmienić. Początkowo darmowy transport zaczęły wprowadzać niektóre miasta w Luksemburgu. Później zapadła decyzja, że takie rozwiązanie obejmie cały kraj i wszystkie środki transportu. Darmowe będą autobusy, tramwaje i pociągi. Jedynym wyjątkiem będą niektóre nocne autobusy i podróże pociągami pierwszej klasy. Ministerstwo Transportu wyliczyło, że to pomoże rocznie zaoszczędzić każdemu gospodarstwu domowemu około 100 euro. Natomiast realizacja całego pomysłu będzie kosztować rząd rocznie około 40 milionów euro. Tyle wynoszą wpływy z biletów, które pokrywają prawie 10% kosztów funkcjonowania transportu publicznego w Luksemburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dobre warunki pogodowe w Beskidach. Turyści mogą zarówno wybrać się na pierwsze wędrówki, jak i jeszcze pojeździć na nartach, mówi starszy ratownik grupy beskidzkiej GoPro Artur Jeziorski. Widoczność jest bardzo dobra, warunki turystyczne dobre. Na trasach znacznie poprawiły się warunki, można powiedzieć, w niektórych ośrodkach bardzo dobre. Wczoraj dosypało dość dużo śniegu, jest to wszystko przygotowane. Zima nie odpuszcza, zima w pełni. Część ośrodków narciarskich, które w ostatnich dniach z powodu braku śniegu zamknęły stoki, w ten weekend ponownie zaprasza miłośników szusowania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowe chmury nad zachodnią Polską będą wędrować w głąb kraju. Może padać deszcz ze śniegiem i deszcz. Na wschodzie i w południowym wschodzie też może się chmurzyć, ale będzie więcej pogodnego nieba. W Olsztynie 5 stopni, w Rzeszowie i Poznaniu 6, w Jeleniej Górze i Kielcach 7, we Wrocławiu i Szczecinie 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

A dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzieje nam się historia, bo właśnie podczas tej piosenki pan Dominik Bury wygrał bieg na 50 km na 44. biegu Piastów w Jakuszycach. Jestem tutaj, tak, ja tutaj. Elżbieta Malinowska realizuje w Warszawie. Wiesław Szala i Lucek Wrzodak tutaj w Szklarskiej Porębie, a właściwie w Jakuszycach, na Polanie Jakuszyckiej. To wiadomość dla Bobiego 10, bo on zwykle mnie prosi po audycji, kto tam realizował, gdzie. Bobby pewnie wie, który to raz Markomania z Polany Jakuszyckiej. Ja nie pamiętam, ale takiej jeszcze nie pamiętam chyba. Nadajemy z wozu transmisyjnego Polskiego Radia, bo za oknem plus jeden i chyba zaczyna padać deszcz. Ale bieg, jak Państwo słyszeli, odbywa się. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. I myślę, że to była ostatnia szansa, żeby ten bieg się tak naprawdę odbył w dobrych warunkach. Żeby nie trzeba było robić kółek, tylko trasę 50-kilometrową. Najlepsi pokonują w 2 godziny i kilka minut. To niewiarygodne. O 9:00 był start. Teraz już pierwsi są na mecie. A my zaczynamy specjalne wydanie Markomanii. I jeszcze bardziej specjalne, bo dzisiaj 29 dzień lutego. A pomyślałem sobie, układając tę audycję muzycznie kilka dni temu, że wybiorę kilka piosenek sportowych. No i właśnie pojawił się Christopher Cross, A Chance for Heaven. To igrzyska olimpijskie dawno, dawno temu. Będzie jeszcze kilka takich wspomnień. Będę miał gościa za chwileczkę. A poza tym, no cóż, jesteśmy w Szczyrku. To przy okazji pozdrowienia, Trójka w Szczyrku. No a jak powiedział wczoraj kolega Marcin, prowadzący listę przebojów, że ja piastuję bieg Piastów w Jakuszycach. 44. Ja nie pamiętam, który raz jestem, ale myślę, że w 2000 latach zacząłem tutaj się pojawiać. 44, czyli od 1976. Spotkałem dzisiaj Juliana Gozdowskiego na starcie w świetnej kondycji. To teraz Erik i zaraz wracamy. Erik Marienthal, Outback Oasis, Dona Gruzina. To tak jak zwykle na początek Markomanii. To jeszcze przypomnę, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam oddaję Państwu cały zestaw muzyki, jaka pojawi się do godziny 13. No i mój adres, nie będę teraz odbierał poczty, bo zasięg słabiutki, ale po audycji poczytam pewnie. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Kolejna sportowa piosenka, tym razem Gloria Estefan. Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. And I'll do whatever it takes. The more Trójka na Polanie Jakuszyckiej, 44. Bieg Piastów w naszym studiu zaimprowizowanym właśnie tutaj. Arkadiusz Lipin z referatu promocji miasta. Witaj, Arku. Dzień dobry Państwu. Który to Twój bieg? Nie pamiętam, ale mam taką ciekawostkę, Panie Marku. Jestem równolatkiem biegu Piastów. O, to pięknie. A pamiętasz, żeby była kiedyś taka pogoda jak w tym roku? Pamiętam, niestety pamiętam też, że bywały dużo gorsze, ale to właśnie chyba czyni z tego biegu wyjątkowy, że on jest trochę biegiem dla twardzieli. Tak sobie myślałem dzisiaj, kiedy rano się przebudziłem, straszny wiatr wiał, więc budziło mnie trochę wcześniej. Ile tu pięknych, niesamowitych historii się dzieje na takim biegu, bo tutaj ludzie właściwie dzisiaj mówiłem do telewizji, że każdy tutaj właściwie jest zwycięzcą, bo ci ludzie nie przyjeżdżają chyba tutaj po to, żeby wygrywać. Chociaż gratulujemy panu Dominikowi, który dzisiaj jest wygranym. Myślę, że to jest po prostu chęć bycia tutaj, prawda? Tak, to widać po wszystkich, nie tylko po zawodnikach, ale po kibicach, że tak naprawdę przyjeżdżają tu po to, żeby się bawić. Nie po to, żeby właśnie rywalizować, żeby zdobywać jakieś wielkie laury, no bo one nie są aż tak wielkie, ale żeby się bawić i chodzić, uśmiechać, rozmawiać, szaleć. Dlaczego Polana Jakuszycka jest miejscem wyjątkowym? No właśnie, ja myślę, że dlatego, że po pierwsze łączy jedne góry Karkonosze z drugimi górami zerskimi, po drugie łączy Polaków z Czechami, po trzecie łączy narciarzy z turystami, z rowerzystami, łączy bardzo dużo ludzi, bardzo różnych ludzi o bardzo różnym podejściu do życia i do świata, a wszyscy spotykają się tu w południowej bramie do Gór Izerskich. To niesamowite, bo ja przyjeżdżam tutaj, tak jak mówię, mniej więcej od 20 lat i pamiętam te biegi, które zaczynały się w sobotę tym biegiem, a kończyły się w niedzielę następnym. Teraz to jest właściwie cały tydzień, a na dodatek jeszcze są letnie biegi, to ta Polana absolutnie ożyła. No tak, jest takim faktycznie dolnośląskim centrum sportowym, bo poza biegami letnimi odbywają się jeszcze rowerowy bieg Piastów, ale i wydarzenia charytatywne. To bardzo miłe, że Stowarzyszenie Bieg Piastów organizuje też dużo wydarzeń sportowych, gdzie dochód z nich, z tych skromnych wpłat, przeznaczany jest na bardzo szczytne cele. A powiedz, które miejsce tutaj w Górach Izerskich jest Twoim ulubionym? No to jest duży problem, ponieważ ja kocham całe Góry Izerskie. Zresztą podobnie jak pan, panie Marku, bo bardzo często pan tu przecież bywa i ja wielokrotnie spotykałem pana. Pamiętam takie pierwsze spotkanie na Orlu, bo bywa pan tam, prawda? Bywa pan też od strony Świeradowa przecież, na Stogu Izerskim. To chyba obaj byśmy mieli kłopot z tym, które miejsce jest najbardziej ukochane. Tak, ja tutaj bywam kilka razy w roku i znajomi pytają, dlaczego ciągle jeździsz w to samo miejsce, ale od pogody, jaka tutaj jest, zależy także to, jakie wybieramy trasy, gdzie chodzimy, co oglądamy i właściwie nigdy mi się to nie nudzi. O, chyba tutaj ten pan, który wygrał za naszą szybą. To jest absolutnie miejsce niezwykłe. Ja pamiętam, wspomniałeś Orle. Kiedyś podszedł do mnie na Orlu turysta i mówi, ja pana znam. Tak sobie myślę z radia. Z biegu Piastów pana znam. Czyli to, że ja tutaj się pojawiam, że Trójka się pojawia tutaj i że jesteśmy z Julianem Gozdowskim, który już wprawdzie nie jest komandorem, ale ciągle tu jest. Właśnie spotkałem go dzisiaj. To jest fantastyczne. Bieg Piastów się rozrósł, no tak jak powiedziałem, nie tylko na biegi na nartach, ale także na właśnie na te rowery i na psie zaprzęgi. To niesamowite, bo tak jak mówię, ja przyjeżdżając tutaj od tych kilkunastu lat powiedzmy, widzę ogromną różnicę. Znaczy, może nie zachęcajmy, żeby wszyscy przyjeżdżali, żeby jednak te Góry Izerskie miały tę przewagę nad innymi miejscami, że idę sobie 20 kilometrów i nie spotykam żywego człowieka. Ale jednocześnie to jest takie piękne miejsce, że warto je odwiedzić. Zdecydowanie nocą warto je odwiedzić, bo w Izerskich Górach powstał Izerski Park Ciemnego Nieba i pan Marek też odrobinę o tym wie już, a zwłaszcza, że dostał kiedyś przepiękny obraz Matyldy Koneckiej, takiej szklarsko-angielskiej już w tej chwili artystki, która to właśnie namalowała orle w nocnej szacie, takie niesamowite, bajkowo-mroczne klimaty i w Izerskim Parku Ciemnego Nieba to jest rzecz niesamowita. Widać całą Drogę Mleczną w nocy i tysiące, tysiące gwiazd. Więc Góry Izerskie można odwiedzać z różnych stron, w różnych momentach, w różnych porach roku i zupełnie z innym też przesłaniem czy potrzebą. Arku, dziękuję Ci bardzo. Arkadiusz Lipin z referatu promocji miasta Szklarska-Poręba był naszym gościem. Dziękuję Ci. Dziękuję Państwu serdecznie. Bawcie się dalej z Trójką i Biegiem Piastów. No właśnie, a my wracamy do piosenek. To jest jedna z tych, które wczoraj zadebiutowały na liście przebojów. Sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to keep it together. Ależ to jest powrót. Alanis Morissette, dwie piosenki na liście przebojów, w tym Smiling to właśnie ta najnowsza, a płyta lada moment. No właśnie, przez auta szybę widzę tych, którzy wygrali dzisiejszy Bieg Piastów 44 na 50 km. Pan Dominik Bury

Chyba warto było sięgnąć po klasykę Radio Kalifornia, bo nad Polaną Jakuszycką pojawiło się słońce. Jak nic, będzie jeszcze piękny spacer po audycji. Słuchając tego nagrania War of These Nights, tak się zastanawiałem, czy to już jest historia zamknięta, jeśli chodzi o grupę The Eagles, czy też pojawią się nowe nagrania. Kto wie, może Deacon Frey, syn Glenna Freya, pojawi się w nowym składzie zespołu. Trzymajmy kciuki. Na razie dobra wiadomość od fanów Davida Fostera, nowa płyta. I mam nadzieję, że to będzie płyta w rodzaju River of Love. Niech tak się stanie. Tak, David Foster może wszystko, może zaprosić każdego na swoją nową płytę. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. River of Love. A kiedy układałem ten program, tak jak mówię, kilka dni temu, to takim karkołomnym pomysłem było to, żeby się pojawił taki tytuł jak Winter Games albo Tombe la Neige. To już zapowiadam sałatkę włosko-francuską na następną godzinę. A Winter Games rzeczywiście się tutaj odbywają. Śniegu napadało sporo. David Foster raz jeszcze. Igrzyska w Calgary. Pamiętam, że piosenka Can't You Feel It dotarła do pierwszego miejsca na naszej liście i to chyba jedyna lista na świecie, na której ta piosenka znalazła się, bo pamiętam, że były to trochę inne czasy i można było ściągnąć dźwięk z telewizji, zrobić utwór i prezentować go na antenie. Can't You Feel It albo Winter Games, David Foster, nowa płyta wkrótce na pewno pojawi się także w naszych spotkaniach. Nie tak dawno mówiłem o tym, że Basia Trzeczelewska przylatuje na 3 koncerty do Polski w maju. Z tych 3 zrobiło się już 5. Polecam Państwu wpisać Basia w Polsce i wyskoczą wszystkie daty A kto wie, może uda się spotkać z Basią, żeby porozmawiać, co u niej słychać. Drunk on Love. Marzy mi się, żeby Basia odwiedziła nasze studio przy Myśliwieckiej, a przy okazji swojej wizyty majowej w naszym kraju zobaczymy, co da się w tej sprawie zrobić. Coraz więcej biegaczy na mecie. Przypomnę, 44. Bieg Piastów, Polana Jakuszycka. Przed chwileczką przechodził przed naszym studiem pan z numerem 333. Pozdrawiam wszystkich, którym się udało i którzy już są na becie. A na zakończenie tej godziny jeszcze kartka z kalendarza. Przy okazji przypomnę, na naszej stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik trójka pojawi się cały zestaw muzyki, to tak jak zwykle. A kartka z kalendarza Now and Zen, płyta Roberta Plenta, ukazała się 29 lutego, tak sobie to wymyślił, w 1988 roku. Na tej płycie między innymi piosenka Heaven Knows. A to jeszcze przypomnę, tak przy okazji Basi, że pracujemy nad uruchomieniem nowego głosowania na Polski Top Wszechczasów. Tak, tak, dopiero co zakończyliśmy światowy, a już głosowanie na Polski, czas tak szybko płynie. 1 maja wszystko będzie jasne, natomiast w najbliższym wydaniu do południa, w poniedziałek, mam nadzieję poinformować Państwa szerzej na temat tego wydarzenia. Robert Plant i do usłyszenia po południu.